swebetangai. Oh makitae, oh makitae, oh kolukangai na panzai. Bako ebate omotu moringai, bamemi sango bako panza sango. Soki na lobi ena lobakai. Botongi lisusuwe, likambo na kombo ya kanamisuwa na lole muwe. Oh makamboe, oh bondokyo, moko luka baba lobai. Bako ebate omotu moringai, likambo ya mokela na koka kate. Wana bopesa ngai fote. Likambo na kombo ya kaliswe betangai. Oh makitae, oh makitae, moko luka ngai na panzae. Bako ebate omutu molingai, bamemi sango bako panza sango. Soki na lobi ena lombakai. Bavimani lokola papa suka maho tumble kotina mabala mama dodo kolonza pando tue mwana mutwe weye bako baka bako baka ngana kuruza inosa lokola baba kaka yezu na kuruza maho ngaina kufeli bombanda. Maro yo leon zapando te mwana moteweye. Bamifiti ye, bamifiti bazu ya voka. Bandibi motemwe, bayininga ikolo ya likunya. Ona zangi motonga na kabela sekele. Maomba kamarado bako manyo sabine minanga. Kisasa mako banga kae, bako banga katembe na bambanda. Maro kumble koti na bandako. Maro bawandego basili sakana na telefone u. Uta, oui. Numéro combien? 345. Bafamiye, bafamito eba na lolendo boko kateo. Boko kateo samu na pata. Maro valera mwana moto. Mama mado do kolonza bangai na boy na ngai makamboy. Bako lokola babata kayezu na kumuzo maho ngai na kufeli bombanda maho yo leo za banzo ta mwana motweweye bamifiti ye bamifiti bazi avoka bamimi motemwe Baini ngari kolo ya likunya Oda zangi motonga na kabela sekele Mao baka marato bako manyo sabine minanga Heba! Petikete Petikete toni na kisasa Bako banga kae Bako banga kateme na bambanda Mao tumble koti na bandako Mago ba wanze o basili sakana na telefone o Uta! Uikam! Numero combien? Eba! Kabuki samyon soye! Ma famille! Ma famille to eba na lolendo Moko kate o! Moko kate o samu na paka Mago valera mwana moto o Mama madodo kolonza Bangay na boy na ngay makamboy Come on!